Złotych. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piłkarska reprezentacja Polski za godzinę zaczyna mecz w Sewilli z Hiszpanią. Ekstremalne i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe jest w całej Polsce. Jutro o 20:00 będzie można posłuchać największych przebojów Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach. Piłkarska reprezentacja Polski za godzinę zaczyna mecz w Sewilli z Hiszpanią. O planie na spotkanie mówi obrońca Kamil Glik. Zdajemy sobie sprawę, że większość czasu spędzimy w defensywie. Wiemy też na pewno, że Hiszpanie te strefy między liniami będą starać się dobrze wykorzystywać i tu musimy być mocni, żeby właśnie czy obrońcy, czy pomocnicy, żeby właśnie te luki, te strefy wolne zabezpieczać, więc myślę, że to będzie bardzo ważne, ale na pewno w takich meczach no to odrobina szczęścia, bo Szwedzi też odrobinę tego szczęścia mieli i przede wszystkim no dużo determinacji i wiary w takich meczach jest bardzo potrzebne. Na 10 rozegranych spotkań polska reprezentacja tylko raz wygrała z Hiszpanami w 1980 roku. Ekstremalne i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe jest w całej Polsce. W takich warunkach nie trudno o pożar. Ostrzeżenia dotyczą nie tylko lasów, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliewski. Wszędzie, zarówno w lasach, jak i na łąkach, na polach, jest ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe. Tak naprawdę to jest wynik tego, co się dzieje w atmosferze. A widzimy przecież, że są upały, opadów nie ma. Dodatkowo wysoka temperatura powoduje, że mamy bardzo duże parowanie i to powoduje przesuszenie zarówno gleby, jak i ściółki. Rośliny tracą swoją wodę. W związku z tym właśnie tak wysokie, a wręcz ekstremalne zagrożenie pożarami. Strażacy apelują do wszystkich o ostrożność i o to, by nie rozpalać ognisk i nie rzucać na ziemię niedopałków papierosów. Pod nadzorem ratowników i co najważniejsze przez całe wakacje można korzystać z plaży miejskiej w Łomży. Po wielu latach, kiedy kąpielisko działało tylko przez miesiąc lub oficjalnie było zamknięte, mieszkańcy miasta mogą cieszyć się z bezpiecznego wypoczynku nad wodą od dziś do końca sierpnia. Bardzo mi się podoba na tej plaży, no i bym chciała, żeby była cały czas otwarta. A co ci się najbardziej podoba na tej plaży? Że można się tak śmiesznie bawić. A woda nie za zimna? Jest taka zimna. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 26 sierpnia w trybie 8-godzinnym. Ratownicy będą od 11 do 19 i w weekendy, czyli od piątku do niedzieli będzie ich 4, a od poniedziałku do czwartku będzie ich 3. Do tego będą patrole rzeczne, 2 łódki, które będą pływały po 2 ratowników, czyli będzie łącznie od 7 do 8 ratowników. Myślę, że jak będą ratownicy, to na pewno będzie bezpiecznie. Plażę miejską w Łomży prowadzi Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Było spokojnie, w ten sposób stołeczna policja oceniła przebieg Parady Równości, która po południu przeszła przez centrum Warszawy. W paradzie wziął udział prezydent miasta oraz politycy lewicy. Parada przeszła sprzed Pałacu Kultury na pole Mokotowskie. Pochód zabezpieczali policjanci. Ruch kołowy na trasie był wstrzymany. W Krakowie w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest już 37% mieszkańców. Jak mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, łącznie 435 tysięcy osób przyjęło co najmniej pierwszą dawkę. Jak zaznaczył, pod tym względem Kraków przoduje w całym regionie, jest na podium rankingu tempa szczepień wszystkich miast w Polsce. Mamy także Zielonki, to druga w Małopolsce gmina o bardzo wysokim współczynniku zaszczepień, 34%. Potem są Mogilany, Olkusz i Wielka Wieś. W pełni zaszczepionych jest w Polsce prawie 11 milionów osób. Już jutro o 20:00 będzie można posłuchać największych przebojów Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach. Dziś ostatnie przygotowania do koncertu z cyklu To co najpiękniejsze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Alicja Majewska przyznała, że początkowo miała obawy przed przystąpieniem do projektu, jednak z czasem się przekonała. W jej wykonaniu publiczność usłyszy m.in. krajobrazy trubadurów. Piosenki Krzysia Krawczyka znałam, same hity przecież, ale jak zaczęłam je analizować, to nie do końca mój repertuar, moja literatura. Ale pan Korcz przypomniał mi, że kiedyś przed laty w programie telewizyjnym z orkiestrą Zbyszka Górnego śpiewałam piosenkę z repertuaru trubadurów. To był akurat koncert taki tam, co nam w duszy gra, chyba jesień i krajobrazy piosenka. Piękna, świetna piosenka, więc zaproponowałam państwu z radia, że tak specjalnie no, nie śpiewam Krawczyka, ale trubadurów. Posłuchali i powiedzieli, że tak, że chcą. Będzie to kolejny koncert cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i gorąco, nawet goręcej niż dziś. 29 stopni na Suwalszczyźnie, 34 na Dolnym Śląsku i 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali teraz za jedne 1999 zł. Laptop gamingowy Lenovo Nvidia GTX 1650 Ti teraz za 2999, taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 7 minut po godzinie 20. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Hiszpania. Zapraszamy na audycję meczową. Dziś gramy na Euro z Hiszpanią. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Uniewski. Za niecałą godzinę w Sewilli drugi mecz grupowy naszych piłkarzy. I co tu kryć? Każdy inny wynik niż zwycięstwo Hiszpanów będzie sporą niespodzianką. Futbol jednak już nie takie niespodzianki widział, a my musimy się o nią postarać, bo porażka sprawi, że skończymy turniej na fazie grupowej. Naszym ekspertem będzie dziś trener Lechii Gdańsk, Piotr Stokowiec. To z nim będziemy oceniać szanse Polaków w przedmeczowym studiu oraz ich grę w trakcie spotkania. Przygotowaliśmy oczywiście dla Państwa ciekawe rozmowy z ekspertami piłki hiszpańskiej i zachęcamy już teraz do kontaktu z nami pod numerem 22 i 7 trójek. Przy telefonie czeka Ela Różycka. Znamy już składy, w jakich rozpoczną mecz obie jedenastki. My zagramy w następującym zestawieniu: Szczęsny, Bereszyński, Glik, Bednarek, Puchacz, Jóźwiak, Moder, Klich, Zieliński, Świderski i Lewandowski. Tak się zastanawiałem, czy nie powinniśmy robić po każdym nazwisku ole, tak jak w 82 roku na Mundialu. A oto Hiszpanie: Simon, Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Moreno, Olmo i, uwaga, uwaga, Morata. Przypominamy, numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opinie i wracamy do meczu Hiszpania-Polska po krótkiej przerwie. I'm through with standing in line to pubs, I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. I wanna huge sail that'll hold the squalls and a big black ship with some cannonballs. Don't wanna join Davy Jones 20,000 leagues under the sea. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even roll my beard and change my name. We all just wanna be big rap stars, living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny 'cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair, and we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that offend the censors. Popping my pills from a past dispenser. Rock stars don't do morning. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Yeah, sing them every driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Za niecałe 50 minut rozpoczynamy mecz z Hiszpanami w Sewilli, drugie spotkanie Polaków w Mistrzostwach Europy. Za nami dwa spotkania w grupie F, czyli w tak zwanej grupie śmierci, i w pierwszym Węgrzy niespodziewanie po jeden zremisowali w Budapeszcie z mistrzami świata Francuzami, natomiast całkiem niedawno zakończyło się spotkanie Niemcy-Portugalia i Niemcy wygrali ten mecz 4-2. Przeciekawa sytuacja w tabeli, prowadzi Francja z 4 punktami, na drugim miejscu Niemcy z 3 punktami, Portugalia trzecia też ma 3 punkty i Węgry, które pozostają także w grze awans na miejscu 4 z 1 punktem. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to dzisiaj Barcelona dopięła transfer Memphisa Depaya, Holendra, który wczoraj strzelił jedną z bramek w meczu Holandia-Austria. A Darek Urbanowicz, który siedzi obok mnie, może się pochwalić, bo dzisiaj reprezentował trójkę w regatach w warszawskiej lidze żeglarskiej nad Zegrzem. Jak wam poszło, Darek? No, poszło nam w zróżnicowany sposób, bo cały dzień wyścigów, 8 wyścigów udało się rozegrać. Udało nam się wygrać jeden, dwa razy byliśmy drudzy, dwa razy trzeci, raz na czwartym miejscu, więc ciekawie, bo zmienny wiatr, trudne wymagające warunki, ale fajne manewry, więc nie mieliśmy jakichś kłopotów takich takich podstawowych, a do tego trzecie miejsce. Jesteście po całym na podium. Dniu. Jesteście na podium. No, ale to wirtualne na razie, bo jutro koniec dopiero. Dobrze, w każdym razie to dobra pozycja do ataku. Chcielibyśmy, żeby załoga trójkowa znalazła się na podium na końcu regat. Jeszcze jedna informacja poza piłkarska. Nasze siatkarki w Lidze Narodów znów przegrały, tym razem 0-3 z Chinkami i zabieramy się już za mecz Polska-Hiszpania. Gerard Badia to legenda Piasta Gliwice, wygrał z drużyną Mistrzostwo Polski, zdobył wicemistrzostwo i brązowy medal. Hiszpan po 7 latach opuścił Gliwice i szykuje się do oglądania meczu z Polską. Z najbardziej rozpoznawalnym Hiszpanem na Górnym Śląsku rozmawiał Adam Malecki. Gdzie zastał Gerarda? Jestem na Formentera, jest mała wyspa. To jest moje ulubione miejsce. Mecz Polska-Hiszpania oczywiście, największe zainteresowanie. Jak to widzisz? Teraz duża presja, bo obie drużyny potrzebują 3 punkty. Hiszpania ma 1 punkt, ale w tej grupie jest faworytem, ale trzeba wygrać. Będzie trudny mecz, mi się wydaje, dla Polaków, bo Hiszpania na papierze ma lepszych zawodników. Hiszpania jest faworytem, ale piękna piłka nożna jest tak, że nie zawsze wygrywa ten, który jest faworytem. I ciekawy mecz będzie. No dla was, dla Hiszpanii, mówię dla was, bo ja nie wiem, bo może ty w Polsce kibicujesz, ale ważna informacja dla Hiszpanii jest taka, że Sergio Busquets wraca, prawda? Bo to jest bardzo ważny element układanki. Tak. Jest negatywny. Nie wiem, ile trenował, czy ważny dla drużyna, bo doświadczony zawodnik, który dużo pomaga młodym zawodnikom z kadra. No tak, bo jest Laporte, jest Pedri, o którym mówią, że to jest taki młody Iniesta. No jest nowe pokolenie, które tak naprawdę jest bardzo utalentowane. Uwielbiam tego zawodnika, jest bardzo młody, ale on wygląda tak, jak był, nie wiem, jak był grać 10 lat już z Primera División. Musimy pamiętać, że rok temu ten zawodnik grał w druga liga Hiszpania i do tego ma 18 lat. Jeszcze do tego pokładana głowa i za kilka lat jeszcze będzie lepszy zawodnik. Była duża krytyka w prasie hiszpańskiej, jeżeli chodzi o w ogóle o ten mecz ze Szwecją zremisowany, no bo to też niespodzianka, ale też Alvaro Morata, który gdzieś tam był krytykowany, prawda? Panie, Polska to kraj, w którym dziennikarze i kibiców krytykujemy dużo, krytykujemy i wszystko jest źle. Bardzo łatwo się krytykuje. A potem Morata teraz strzela 2 bramki przeciwko Polska i co? Co będziemy potem rozmawiać, że Morata jest bardzo dobry? Jak tydzień temu rozmawiałeś, że jak Morata może grać w hiszpańska kadra. Ważne jest taka, że nie tylko musisz grać dobrze. I jak jesteś napastnik, musisz strzelać. Jak nie strzelasz, no to jesteś krytykowany. Nie wiem, jak będzie, ale ja jako Hiszpan kocha Polska. Ja będę kibicował Hiszpania, ale mam nadzieję, że Polska też będzie grał dobry mecz, bo też mam kolega, który tam gra świerczą. Mam nadzieję, że dostanie jakieś minuty, bo naprawdę jest bardzo, bardzo dobry zawodnik. Jesteś w kontakcie z Kubą Świerczokiem? Tak, jestem z kontaktem. Nie piszemy codziennie, ale jak piszę, od razu on mi odpisze. No, mam bardzo dobry kontakt z jego jako człowiek i do tego jest święty piłkarz. Jakim miastem jest Sewilla, powiedz, bo tam jest mecz? Ja byłem tylko raz, byłem na mecz, bo grałem tam kiedyś play-off, jak awansowaliśmy do druga liga. Graliśmy play-off przeciwko Sewilla. Teraz dla Polaków nie będzie łatwy teren, żeby grać. Murawa i Sewilla jest takie miasto, że jest ciepło, ale nagle się zmienia pogoda i się robi gorąco. Dzień, który był nie wiem ile stopni i palił cała trawa. Cała murawa był palona. Taki duży minus dla Hiszpania, bo Hiszpania potrzebuje dobre boisko, mokre boisko. Taki teren będzie trudny dla Polaków, bo jak grają w takiej wysokiej temperatury, no to nie jest łatwo. Mówiliśmy o Laporte, o Pedrim, jest Rodri, Ferran Torres, Dani Olmo, Busquets, Morata. Wygraliście w listopadzie z Niemcami 6-0. Nasz troszkę jest 6-0 za Franciszka Smudy pokonaliście. Będzie bardzo, tak jak mówiłeś na początku, ciężko Polakom. No będzie bardzo trudny, bo grają bardzo dobry piłka. Grają bardzo szybko. Hiszpania będzie kontrolował ten mecz. Nie wiem, co będzie robił. Czy dalej będzie grał w trójka, czy będą czekać i jakiś odbiór i kontra, szybka kontra. Będzie strata piłka Hiszpania i od razu pressing. I od razu pressing. I dla Polaków będzie ciężko wyjść, jak będą grać blisko swojej bramkarzy, no to tam jest Lewandowski, gdzie on potrzebuje pół sytuacji, żeby strzelać bramka. Obrona Hiszpania musi kontrolować tego zawodnika, bo jest najlepszy w ten moment na świecie, najlepszy napastnik. Lewandowski był bardzo daleko od bramkarz w Hiszpanii. No dobrze, powiedz o sobie trochę, bo po 7 latach skończyłeś piękną przygodę z Piastem. Jesteś legendą Gliwic i nie tylko polskiej ekstraklasy. Jak twoja przyszłość wygląda? Czy będziesz dalej grał? Jestem na wakacje, odpoczywam. Co ja będę robił? Dalej chcę grać, no troszeczkę, bo czuję się dobrze, ale chcę być blisko domu. Zawsze mówiłem albo Piast, albo domu. Jestem w domu. Było kilka opcji, żeby grać w innym kraju, w inne kluby w Polsce, ale nie chcę robić coś takiego, żeby teraz zmieniać kluby i grać, nie wiem, w jakiś inny kraj. Bo to nie byłby fair od mojej strony, no bo jak zawsze mówiłem, że tylko Piast albo w domu i zaraz zmieniam i idę grać w jakiś inny klub, no to i nie wiem, generalnie ja nie robię takie rzeczy. Jestem w domu, będę dalej pomagać Piasta, gdyby to jest inna rola. W Polsce czuję się jak w domu, będę tam wracać. Jak będzie znaleźć jakiś klub blisko w domu, który będzie mógł grać jeszcze profesjonalny futbol, no to będę grał. Jak nie, to będę grał może jakieś amatorskie bardziej liga, żeby dalej grać piłka, bo kocham ten sport i nie mogę skończyć teraz grać piłka, bo nie mogę. Będę mieć kontakt dalej z Piastem z Polska, dalej chcę gadać po polsku, bo nie chcę zapomnieć ten piękny język, ale jest bardzo trudny, żeby nie zapomnieć, słuchać radio, czytać gazetę w Polsce, muszę rozmawiać z moją córką, bo moja córka mówi lepszy polski niż ja i chcemy dalej mówić po polsku całe życie. Bardzo Ci dziękuję, odpoczywaj w takim razie i jaki wynik stawiasz? 2-1, Hiszpania wygrywa. Mam nadzieję, że ten jeden strzela w Świerczuk. Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla Twojej rodziny i spokojnych wakacji życzę. Dziękuję wzajemnie. Do widzenia, miłego dnia. Polski język, trudny język, ale jak się okazuje, Hiszpanie potrafią naprawdę fajnie mówić. To był Gerard Bardia w rozmowie z Adamem Maleckim. Będziemy jeszcze rozmawiać z Iñaki Astizem, który też świetnie mówi po polsku. Nie wiem, czy nie lepiej. No, to już może zostawimy do oceny. W każdym razie w naszym studiu pojawił się zapowiadany gość, trener Lechii Gdańsk, pan Piotr Stokowiec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Pytanie rozgrzewkowe. No, trudne zadanie przed naszymi piłkarzami. No tak, ale jadąc na taki turniej jak Mistrzostwa Europy, to nie ma łatwych zadań i można powiedzieć, że te najprostsze się wydają najtrudniejsze, bo wtedy jest największa presja. No, w takim meczu jak dzisiaj, no to tutaj można powiedzieć, z jednej strony jest to trudny mecz, a z drugiej strony łatwy, bo tutaj już nie ma kalkulacji. Trzeba pokazać wszystko, co się ma najlepsze. Ale tu rozmawiamy o cudzie? Który musi się wydarzyć w Sewilli, czy jednak Polaków stać na to, żeby dzisiaj wygrać? Ja myślę, że piłka nożna jeden to jest taki sport, jeden z niewielu, gdzie nie zawsze lepszy wygrywa i to jest fascynujące i tym się to za to kochają piłkę kibice, że faworyci nie wygrywają. Jeszcze nie jedna niespodzianka przed nami, także może nie w kategoriach cudu, że nie aż tak emocjonalnie, no spokojnie. Dzisiaj Węgrzy zremisowali z Francuzami. No ale my nie możemy. Możemy. Wczoraj Szkocja zremisowała z Anglią. Po świetnym meczu notabene. Tak, dokładnie. Także to jest piłka. I to jest turniej, prawda? I na turnieju też się dużo rzeczy dokładnie ciekawie dzieje. Dzisiaj przy takich, można powiedzieć, równych przygotowaniach, technologiach często decydują detale, dyspozycja dnia. Oczywiście, że szczęście. Potencjał, no tak, szczęście, ale to trochę takie uproszczenie, pewnie jeszcze będziemy wracać do tego zagadnienia. Panie trenerze, czy panu już zna skład Polaków, czy przypomnieć? Jechałem do was do studia, także... To ja będę spokojnie przeczytam. Szczęsny, Bereszyński, Glik, Bednarek, Puchacz, Jóźwiak, Moder, Klich, Zieliński, Świderski i Lewandowski. Co pan na to? No tak, no tutaj myślę, że trener jest konsekwentny i dalej będzie stosował taką hybrydę, swoje ustawienie, czyli będziemy atakować na trzech w rozstawieniu trzech obrońców, a bronić się w czwórce. I można powiedzieć, taki może jest zmiana trochę z przodu w porównaniu do ostatniego meczu, że jest dwójka takich, powiedzmy, napastników, czyli Świderski. Nie dziwi to pana, że ze Słowakami zagraliśmy z jednym napastnikiem, a z Hiszpanami dwoma? Nie, mnie już w piłce nic nie zdziwi. To nie jest kwestia zdziwienia. To trzeba oddać selekcjonerowi stery i on za to odpowiada. Proszę zobaczyć, jaką konsekwencją Joachim Löw się wykazał dzisiaj, gdzie wszyscy, no można powiedzieć, że no nie było, ta krytyka była ogromna na Niemcach. Bo też trzeba przyznać, że w tym meczu z Francuzami byli bez wyrazu. No byli bez wyrazu, ale można powiedzieć, że statystycznie to oni źle nie grali. No, natomiast to Francuzi, to są mistrzowie świata. Tak, to są mistrzowie świata. Ale da się z nimi zremisować. Ale wygrali dzisiaj gładko z mistrzami Europy. Ale chciałem właśnie wrócić, tylko kończąc, że trener konsekwentnie postawił. Trener musi wiedzieć, co chce osiągnąć, jak nie może patrzeć, co jest napisane w gazetach, co mówią kibice, tylko musi mieć swój plan. Ja wierzę w to, że nasz trener też ma plan i podoba mi się taka konsekwencja, bo zespół też to widzi i widzi, że tu nie ma jakichś nerwowych ruchów, tylko jest stabilność i trzeba wierzyć w plan trenera i za nim pójść. Tak, chyba trzeba zagrać teraz. Zagrajmy, tak, i wracamy do rozmowy z Piotrem Stokowcem. I don't read the newspapers because they all have ugly friends. You'll hear them speak, it's only Monday. It goes, 25 minut po godzinie 20, 35 minut zostało do rozpoczęcia meczu Polska-Hiszpania podczas Mistrzostw Europy. Naszym ekspertem w studiu przedmeczowym, a potem meczowym jest trener Lechii Piotr Stokowiec. Przypominamy, że we wcześniejszych spotkaniach na Euro dziś Francja niespodziewanie zremisowała z Węgrami 1-1, a Niemcy 4-2 pokonali aktualnych mistrzów Europy Portugalczyków. I jak Jacis Ventura, trudno przeczyć wrażeniu, że jego kariera futbolowa powoli zmierza do końca, ale dał się zapamiętać z dobrej strony w Legii Warszawa. Jest Hiszpanem, ożenił się z Polką i mieszka w Warszawie. Dariusz Urbanowicz porozmawiał z nim o jego wrażeniach po meczu Hiszpanów ze Szwedami i o tym, co może się wydarzyć dziś w Sewilli. Iñaki Aziz, Hiszpan już zaaklimatyzowany na dobre w Polsce, wielokrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski z Legią Warszawa. Iñaki, komu kibicujesz podczas Euro? Podczas Euro wiadomo, że Hiszpania i Polska, bo tak jak mówię, no jestem Hiszpanem, wiadomo, ale tutaj też jestem już długo, także trochę związany jestem i z Warszawy i z Polską, także też mam kilku zawodników, także też życzyłem najlepszego. Podejrzewam, że wolałbyś, aby się Polska z Hiszpanią spotkała w finale niż w grupie. No tak, albo teraz, bo wiadomo, że jeszcze to nie jest taki, powiedzmy, no jest bardzo ważny mecz, ale wydaje mi się, że jeszcze obie drużyny mają i tak szansę, żeby sobie awansować dalej, bo jak nie jako drugie, to te trzecie drużyny też mogą awansować dalej, te lepsze cztery chyba od trzech, no tak, coś takiego. Także no, myślę, że fajnie by było, wiadomo, że w finale, ale teraz też jest dobrze, bo żadnych innych jeszcze nie spadł. Polska, Hiszpania, czego się można spodziewać po tym meczu? Bo w pierwszym spotkaniu Hiszpanów ze Szwedami Szwedzi postawili podwójne, jeśli nie potrójne zasieki. No i Hiszpanie, mimo że wymienili ponad 800 podań, nie na wiele się to zdało. To znaczy skończyło się remisem bezbramkowym. Czego się możemy spodziewać po tym spotkaniu Polski z Hiszpanią teraz? Wydaje mi się, że może spodziewać się, że Hiszpanowie będą bardziej zdeterminowani niż byli w tym meczu, to na pewno. Wiedząc, że się potrzebują 3 punkty wygrać ten mecz, bo ten pierwszy mecz właśnie się skończył remisem i też wiedzą, że w pierwszej połowie Hiszpanie grał całkiem dobrze, miał 4 bardzo, powiedzmy, klarowne sytuacje, ale w drugiej połowie jakoś te tempo gry padło, trochę za wolno grali. Także na pewno i Hiszpania, i Polska też analizowali swoje mecze, wiedzieli, co trzeba poprawić i tak jak mówię, Hiszpanie, wiem, że będą bardziej zdeterminowani, a Polska, wiem, że też jakby będą próbować nie popełniać te błędy, co robili w tym pierwszym meczu. No tak, tylko że zupełnie inny rywal. Hiszpanie to jedna z najmocniejszych drużyn Europy. Mówi się, że być może gdzieś się tam wespnie i będzie walczyć o medale. Polska dostaje łomot od Słowacji, więc tutaj no, jakby szanse są z góry, chyba jesteśmy skazani na pożarcie przez Hiszpanów. Czy to aż tak nie jest źle? Ja tak nie jestem tak negatywnie nastawiony. Jak Szwecja potrafiła remisować z Hiszpanią i Polska, dlaczego nie? Nie wydaje mi się, że Polska byłaby gorsza drużyna niż Szwecja. Po prostu trzeba być akurat w tym meczu bardzo dobrze zorganizowanie i w obronie po prostu jest prawie perfekcyjny, tak jak Szwecji zrobili. Do końca utrzymali się swoja taktyka cały czas i dlatego też Hiszpania posiadała piłkę i miała tyle podań, ale właśnie tylko w pierwszej połowie możemy powiedzieć, że Hiszpania miała bardzo klarowne sytuacje, bo w drugiej już wiemy, że tylko jedną od Moreno, taki klarowny, a Szwecji po drugiej stronie też mieli dwie bardzo dobre sytuacje, które nie trafili dobrze piłką ostatnich metrach tam przy linii i gdyby dobrze by trafili, to byłaby bramka 100%. Docierają do nas oczywiście jakieś takie w miarę być może szczątkowe informacje z obozu hiszpańskiego. Chodzi o to, że no cały czas tam są problemy z koronawirusem. Czy drużyna się dobrze trzyma tak naprawdę? Tak, czyli wiem, że do tej pory jakby Sergio Busquets i Diego Llorente właśnie miał te problemy z koronawirusem. Na szczęście Llorente to był taki fałszywy jakby wynik, który dostał. I już parę dni wcześniej niż z meczem już wrócił do chłopaków, a Busquets już czekają na niego i mówili, że może i będzie gotowy na ten mecz z Polską. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno tam trochę się zmieniło właśnie te treningi przez to, że może mieli koronawirusy. Było kilka właśnie jedności treningowych, które musieli robić bardziej indywidualnie, nie mogli cały zespół trenować razem i kto wie, czy to też miało trochę wpływ na ten mecz Szwecja, nie wydaje mi się, ale wiadomo, że potem mieszkasz jak 24 godziny w hotelu, jesteś na zgrupowanie i wydaje mi się, że ten kontakt tam między chłopakami też był trochę nie do końca mogli to jakby mieszkać normalnie i się spotkać i grać, bo wiadomo, że nie cały czas tylko musisz myśleć o trenowaniu, tylko też potrzebujesz trochę się relaksować, odpocząć, wyłączysz głowę i pogadasz po prostu z chłopakami o innych rzeczach i właśnie tego nie do końca mogli to robić w normalny sposób. Co pisała prasa na temat tego meczu Hiszpania-Szwecja? No właśnie się właśnie brakowało ta skuteczność, tak jak na przykład poprzedni mecz z Portugalią, bo akurat z Portugalią też grali bardzo, bardzo solidny mecz i właśnie tylko brakowało te bramki, tak, żeby sfinalizować akcję. Właśnie to samo był w tym meczu ze Szwecją, ale chłopaki, zawodnicy są pozytywnie nastawione, tak jak mówią, no, że czasami strzelą, czasami nie, ale że ta praca, te sytuacje są, to jest najważniejsze i się może, wiesz, tak jak mówię, teraz może tak, że będą bardziej zdeterminowe, żeby właśnie piłka padła w bramki, także wydaje mi się, że Polska też musi być za to przygotowana. No właśnie, akurat bo też jakby nie było, Hiszpania jest na musiku, no bo uciekły dwa punkty, więc muszą tutaj powalczyć o zwycięstwo, akurat trafia na Polskę, to mamy pecha chyba. No dokładnie, ale tak jak mówię, jak Szwecja potrafiła się bronić dobrze, akurat też muszę powiedzieć, że właśnie oglądałem mecz i właśnie te boisko nie wyglądało na najwyższym poziomie, także przez to też Hiszpania miała trochę problem, żeby właśnie podkręcić te tempo gry, bo nie dało się. Problemy mieli, zawodnicy mieli problemy z opanowaniem piłki też, także przez to też stracili trochę czas i przez to Szwecja też mogła lepiej się bronić i przesuwać na boisku. Zobaczymy, czy teraz trochę się poprawiło. Ale właśnie ta trawa, mówili, że przez te, że jest tak gorąco i te właśnie te kondycje atmosferyczne, no to dlatego tak wyglądała właśnie murawa. No dobrze, to zapytam cię o twoje typowanie na wynik. Ile będzie? Ja myślę, że będzie 1-0 dla Hiszpania. A jednak. Pamięta, że to jest mecz ostatniej szansy dla Polski. Bo potem już tylko mecz o honor pozostaje. Nie, jak potem wygrają ostatni mecz, no to też może iść jako druga, trzecia, zobaczymy. Najważniejsze, żeby wyjść z grupy, tak jak mówił Luis Enrique, będą się starać robić wszystko, żeby wyjść jako pierwsza, jak nie jako druga, a jak nie jako trzecia. Także myślę, że szanse jeszcze są i będzie ważne przede wszystkim, żeby nie właśnie te bilans bramkowe też, wydaje mi się, że będzie ważne, żeby jakby co wyjść jako trzecia. No dobrze, to wlałeś mi trochę optymizmu w serce. Dziękuję ci bardzo, Iniaki. Trzeba właśnie. Dziękuję, Iniaki, bardzo. Dobra, to bardzo dziękuję. Pozdrawiam. To był Iniaki Arcis. Dzięki. Hej. To był Iñaki Astis, dużo kurtuazji w jego wypowiedziach. Dużo roku. Bardzo taki grzeczny, trzeba powiedzieć, miły osobnik. Rozmawiamy z trenerem Piotrem Stokowcem, który jest dzisiejszego wieczoru naszym ekspertem. Iñaki zwrócił uwagę na boisko, na tępą trawę. To jest faktycznie taki faktor, który utrudnia grę piłkarzom, bo wiem, że to są takie zależności, że trzeba czasem tuż przed meczem zrosić albo nie zrosić i czasem niektórzy wolą bardziej tępą trawę, niektórzy szybko. No, wydaje mi się, że to chyba nie jest problem. Dzisiaj to jest przed rozgrzewką, jeszcze przed całym meczem jest zraszana, także nie sądzę, żeby to była tak zwana tępa trawa, aczkolwiek no, były narzekania. Zależności właśnie, jak to tłumaczyć? Były narzekania na stan murawy. Po ostatnim meczu Luis Enrique zwracał uwagę, że ten stan murawy nie był najlepszy, ale stan murawy służy zawsze drużynie, która się teoretycznie broni, bo ta piłka wolniej chodzi. No dla Hiszpanów to jest problem. Dla nas to powinno nam służyć, jeśli takie zjawisko rzeczywiście jest. Ale to myślę, że to jest jakiś taki temat zastępczy. Nie wiemy, jak tam jest i dowiemy się pewnie po meczu, no jak piłkarze to ocenią, ale nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek murawa nie spełniała wymogów na Euro. Iñaki próbował wlewać za moim pośrednictwem w państwa serca trochę optymizmu, jako że twierdził, że skoro Szwedzi zremisowali z Hiszpanią, to Polacy są w stanie również przynajmniej zremisować. To jest to rozwiązanie takiego zaparkowania tego autobusu, takich podwójnych zasieków, to jest klucz jednak? Czy da się grać bardziej ofensywnie i pójść na wymianę ciosów? Mnie trochę denerwuje taka postawa, bo ja zawsze byłem fajterem, zawsze byłem zawodnikiem walczącym i myślę, takiej postawy oczekują Polacy dzisiaj od naszych reprezentantów. No my nie czekajmy na litość, że ktoś się nad nami zlituje. Ja nie potrzebuję litości. My dzisiaj powinniśmy wyjść i po prostu stanąć i zrobić taką, mówiąc, naparzankę. Husarię, tak jak chłopaki zapowiadali, prawda? No być może tak. Ale my mamy podjąć rękawice. To ma szerszy kontekst, bo to jest nie tylko walka i to nie jest tylko obrona, ale to jest odwaga, to jest granie, podejmowanie pojedynków jeden na jeden. Trochę tacy byliśmy podszyci strachem, żeby nie zepsuć, żeby nie poddać się krytyce, jeśli chodzi o mecz ze Słowacją, gdzie Słowacy podejmowali, na skrzydłach szczególnie. Tu musimy grać, to musi być odwaga. Mówię, nie potrzebujemy, jesteśmy tak licznym narodem i tak dumnym, że my nie potrzebujemy litości, tylko my musimy wyjść i po prostu dokładnie i się tutaj pokazać, zostawić serducho. Widzieliśmy mecz Anglików ze Szkotami. To jest co prawda, tam nie było tępej murawy, nie było, padał cały, ale to nie ma znaczenia murawa. Trzeba po prostu pokazać walkę, kibice tu lubią, to widać i nie da się oszukać tego na boisku. To będzie widać, że zostawiliśmy serce, a reszta, nie liczymy, że my wygramy i potrzebujemy takich zobaczyć waleczną drużynę, taką, z której będziemy dumni, a wynik zawsze może być różny. I niech ta akcja finalizuje oczywiście Robert Lewandowski, a to piosenka jak na zamówienie o nim. 20 minut zostało do rozpoczęcia meczu Hiszpania-Polska w Sewilli. Naszym gościem, naszym ekspertem jest Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk. Panie trenerze, zebraliśmy opinie przed meczem tutaj ekspertów piłkarskich. Chcielibyśmy, żeby pan razem z naszymi słuchaczami posłuchał tych opinii. No a potem się do nich odniósł. Na pierwszy ogień były piłkarz m.in. Legii Warszawa, Marek Jóźwiak. Ja myślę, że ono nie będzie odbiegało wiele od meczu Szwedów z Hiszpanią, tylko w taki sposób bardzo, bardzo mocna defensywa i praca całego zespołu gdzieś pozwolą polskiej reprezentacji osiągnąć dobry wynik, ale przede wszystkim my musimy myśleć nie tylko o obronie, ale o momencie, o fazie, kiedy tą piłkę odbierzemy, żebyśmy wiedzieli konkretnie, co z nią zrobić, jak zagrać, jak wyjść szybko z kontry, no i jak przede wszystkim narobić problemów Hiszpanom. Oni muszą, Hiszpania atakując, muszą wiedzieć, że polska reprezentacja może im zaszkodzić, bo jeżeli będą mieli taką pewność, że nic nie możemy im zrobić, no to te ich ataki będą jeszcze bardziej oparte na entuzjazmie, na zmienności pozycji, na wymianę pozycji, na wejścia w pole karne, bo to jest bardzo niebezpieczne, a więc tutaj dużą rolę będzie odgrywał moment odbioru piłki i wyjścia z kontratakiem, no i uruchomienia przede wszystkim Roberta albo szybkich skrzydłowych, który chciałbym chyba po raz pierwszy w tych mistrzostwach naprawdę zobaczyć w kadrze pracy Polski. Panie trenerze, rozmawiamy z Piotrem Stokowcem, trenerem Lechii Gdańsk, dzisiaj ekspertem podczas meczu z Hiszpanami. Panie trenerze, jak wzbudzić respekt na dzień dobry, wychodząc na mecz? No bo tutaj nie mamy tarczy, nie mamy zbroi, konia osiodłanego i tak dalej, tylko po prostu musimy w jakiś sposób coś zademonstrować swoją grą. Na pewno musimy być drużyną. Na pewno to musi być widać. Tu nie chodzi o pokazywanie, o jakieś takie straszenie się. Tutaj są najlepsi piłkarze w Europie i przez to też na świecie, bo wiemy, że Europa tutaj jak stoi w tej piłce światowej. I tutaj nie da się niczego udawać. My możemy wygrać tylko drużyną. Tu żaden piłkarz na świecie nic nigdy nie wygrał bez drużyny. To jest sport zespołowy i my musimy pokazać bardzo taką dużą stabilność i to, co ostatnio nam doskwierało, czyli proste błędy. Za dużo tych bramek traciliśmy i to trzeba w dzisiejszym meczu zdecydowanie wyeliminować, akurat w takim meczu. Pozornie, ja tutaj się z Markiem zgodzę, że będziemy w tej fazie defensywnej dużo, ale to jest ważne, żeby ten mecz był pod kontrolą. Można mieć kontrolę nad meczem. Szwedzi kontrolowali? Grając po prostu oddając piłkę przeciwnikowi. To jest takie paradoksalne, ale to już nie chcę tutaj radiosłuchaczy w takie niuanse taktyczne. Niech gra, niech się martwi, żeby nie popełnić błędu. Zadaniem trenera sztabu jest to, żeby wykorzystać potencjał. Wiemy, że potencjał piłkarski, gdzie w ostatnim meczu ponad 800 podań wymienili Hiszpanię. Pewnie dzisiaj chcieliby się zbliżyć koło 1000, to jest w ogóle jakiś kosmos, jeśli chodzi o ten poziom, ale to nie jest na ilość podań, to jest gra na bramki i tutaj no, trzeba sprytem, trzeba podstępem, tak jak Słowacja z nami zagrała, sprytem, stały fragment gry, gdzie Hiszpanie też nie są najwyższą drużyną. I tutaj właśnie takim podstępem, takim fortelem z defensywą, ale przecież mamy Roberta Lewandowskiego, mamy szybkie skrzydła. Dzisiaj w postaci Puchacza, w postaci Jóźwiaka, szybki Świderski, który doświadczony środek pola. Także my musimy tutaj pokazać się dzisiaj jako drużyna, a nie jako jednostki. W każdym razie Marek Jóźwiak mówi, żeby nie parkować autobusu na linii bramkowej. Posłuchajmy jeszcze jego jednej opinii. Hiszpanie zagęszczają bardzo mocno środek i grają, ich obrońcy grają bardzo wysoko, a więc chciałbym zobaczyć, żeby nasi skrzydłowi pokazali swoją szybkość i żeby dograli kilka piłek właśnie do Roberta Lewandowskiego. Też no, dużo będzie zależało przede wszystkim od środka boiska, żeby oni potrafili po odbiorze piłki uruchomić tych skrzydłowych, no, a ci skrzydłowi, żeby mieli przede wszystkim zdrowie, bo nie dość, że będą musieli bronić, no to będą musieli przede wszystkim jeszcze umiejętnie zebrać się w sobie siły i wyjść do szybkiego kontrataku, bo to jest jedyny sposób. Jedyny sposób na to, żeby Hiszpanom zrobić krzywdę, a drugim sposobem to jest stały fragment gry. Ja myślę, że tutaj powinniśmy bardzo mocno popracować i stały fragment gry w ofensywie. W defensywie no to jest normalna rzecz, już wiemy o tym wszyscy, natomiast nasze stałe fragmenty gry w ofensywie, my przy tym potrafimy i możemy strzelić bramkę, ponieważ to jest słabszy punkt dla tych Hiszpanii. Obrona przed stałymi fragmentami gry. Panie trenerze, pański poprzednik w Lechii Gdańsk, Piotr Nowak, dzisiaj słyszałem taką jego opinię, że no wiadomo, że będziemy dzisiaj się dużo bronić. On radził, żebyśmy się bronili strefą, żebyśmy nie biegali za Hiszpanami. naturalne. Już dzisiaj nikt nie gra w kryciu indywidualnym i wszędzie obowiązuje strefa. Tendencja i w tę stronę zmierza świat, że ta odległość, to skracanie pola gry, zawężanie, to jest dosłownie 30 metrów i no tam nie ma możliwości, żeby biegać. Oczywiście jest jakieś ścisłe krycie w polu karnym, czyli w tych strefach takich najbliżej bramki, ale obrona strefowa, no to jest coś, co się stosuje i to już jest, można powiedzieć, chleb powszedni. I mówię, tutaj nie ma jednego złotego środka. My musimy no, być drużyną, trzymać się razem i przede wszystkim też nie dać sobie strzelić szybko bramki, bo to jest kluczem. To napędza, to będzie wprowadzało jakąś nerwowość, może, no, może duże słowo, ale deprymowało przeciwnika. Także ważne są te pierwsze momenty, 15 minut, potem kolejne 15, te kwadranse takie właśnie i szukać swoich szans oczywiście, bo to nie może być tylko defensywa, ale tak jak mówię o tej kontroli meczu, że tak, można kontrolować mecz tak, jak Szwedzi kontrolowali, oni nie dopuszczali. Hiszpanie stworzyli może 2-3 takie bardzo dobre sytuacje. Szwedzi też, prawda? Szwedzi też mieli swoje sytuacje bardzo groźne. Tak, ale jeśli mówię o defensywie, to kontrolowali ten mecz przez to, że nie stwarzali sobie pozornie, utrzymywali się przy piłce, ta piłka krążyła, ale nie przynosiło to takich efektów i duża fala krytyki, szczególnie w swoim kraju, spadła na Hiszpanów. Także my tutaj zajmijmy się sobą i musimy wyjść na ten mecz bez kompleksów. I tego się trzymajmy. A teraz głos legendy trenerskiej. Antoni Piechniczek doprowadził polskich piłkarzy do medalu Mistrzostw Świata podczas mundialu w Hiszpanii 1982 roku. No więc trzeba biegać więcej jak Hiszpanie, trzeba biegać szybciej jak oni, rzeczywiście grać rozsądnie, bardzo w obronie, wierzyć i zagrać skuteczniej w akcjach ofensywnych, a my na pewno będziemy jeden czy drugi raz mieli okazję, żeby ich skontrować, na pewno wytworzymy jakąś sytuację. No trzeba tą jedną czy dwie bramki strzelić, bo z Hiszpanami grać, nie tracąc bramki na 0-0 jest zawsze olbrzymim ryzykiem i rzadko osiągalne. Dużo biegać. Bardzo starannie grać w obronie, kompaktowo, blisko siebie, nie pozwolić, żeby nas, jak to się mówi, rozklepali i szukać szansy w kontrataku, a ten kontratak to wymaga dużego, że tak powiem, obciążenia fizycznego, trzeba dobrze biegać, szybko biegać i tak dalej. Hiszpanie, o czym wspomniał trener Piotr Stokowiec, są w stanie wymienić ponad 800 podań w trakcie meczu. Wydaje się, że to w ogóle poza naszym zasięgiem. Jak to jest z pilnowaniem zawodników przy tak mocnym składzie, skoro każdy to praktycznie gwiazda? Damian Kondzior grał w Dynamie Zagrzeb z Danim Olmo, który obecnie reprezentuje RB Lipski. Dzisiaj zacznie mecz w pierwszym składzie reprezentacji Hiszpanii. Z tego, co gdzieś tam śledzę też w związku z daniem reprezentacji Hiszpanii, to wydaje mi się, że powinien wyjść w pierwszym składzie, bo tam raczej jakieś zmiany mogą być, ale chyba na innych pozycjach i na pewno jest to groźny zawodnik. Przede wszystkim ja bardzo u niego cenię tą wszechstronność. Może zagrać na każdej pozycji, można powiedzieć na dwóch skrzydłach, na dziesiątce, na jednej z ósemek, jeśli gra się na dwie ósemki. Może też być fałszywą dziewiątką, tak więc daje szeroki wachlarz możliwości. Ma dobre statystyki w Lipsku i w reprezentacji Hiszpanii, dlatego myślę, że jeśli wyjdzie w pierwszym składzie, a wydaje mi się, że tak, to będzie dla nas dużym zagrożeniem, bo jest to na pewno dobry piłkarz. Panie trenerze, pan mówi, że my się musimy skupić na sobie, natomiast na pewno jest tak, że musimy baczniejszą uwagę zwrócić na konkretnych zawodników z reprezentacji Hiszpanii. Kogo pan by tutaj sugerował? Ja myślę, że tutaj no to, co mówiliśmy o tej obronie strefowej, no tutaj naprawdę ciężko jest skupić się na jednym zawodniku. Hiszpania to jest zbiór indywidualności, to jest każdy z nich, czy to w obronie, czy w ataku, ma swoją wartość, także tu nie ma sensu skupianie się na jednym zawodniku. Może Hiszpanie mają, czy drużyny grające z nami, że wszyscy się koncentrują na Robercie Lewandowskim, bo jest to wybijająca się u nas postać. Natomiast no, tak jak widzimy, takich, żeby tego źle nie zrozumieć, ale Robertów Lewandowskich, no te czołowe drużyny mają kilku, a Hiszpania to już jest czołówka, można powiedzieć, mimo że mieli trochę problemów covidowych i nie ma tutaj w składzie Busquetsa, to tam są gwiazdy, no najlepsi zawodnicy na świecie, także tutaj... Zwracam uwagę na całą drużynę, a nie na poszczególne postaci w reprezentacji Hiszpanii. Zdecydowanie, my musimy dzisiaj jako zespół przeciwstawić się też zespołowi, bo tutaj każdy z tych zawodników to jest top światowy absolutnie, także że trudno tutaj wyróżnić jednego z zawodników. Zachęcaliśmy Państwa do kontaktu z nami i są telefony. Przegramy oczywiście 4-0 i chciałbym się dowiedzieć, ile bramek stracimy przez samobóję Szczęsnego. To może kolejny telefon? To ja może skomentuję, może już pan powinien przełączyć w ogóle na inny mecz. Też mi się tak zdaje. Dokładnie, to tutaj no, my musimy cieszyć się tym, co mamy, bo często słyszy się takie trochę sfrustrowane. Oczywiście kibice mają prawa do swojego głosu, nawet do takiego telefonu, który teraz usłyszeliśmy, bo wiem, że ten pan na pewno to przeżywa. Ale cieszmy się tym, że jesteśmy na Euro, to jest święto, jesteśmy tutaj. Że przeszliśmy przez eliminację. Tak, przeszliśmy, jesteśmy na turnieju. Dla mnie jest to fascynujący turniej i absolutnie ja tutaj obojętnie, które miejsce, czy odpadniemy, czy nie odpadniemy, to jest wspaniały turniej. Cieszę się, że Polska gra i możemy się tym emocjonować. No to posłuchajmy kolejnego telefonu. Od razu przygniotą ich i Polacy wyjdą z grupy wtedy. A wynik obstawiam trudno. 2-1 dla Hiszpanów. No ale jak przegramy 1-2, to niestety nie wyjdziemy z grupy, drugi słuchaczu. Nie możemy przegrać. Nie możemy tego spotkania przegrać. Krótka przerwa, wracamy do rozmowy z Piotrem Stokowcem. XXI wiek. 5 minut zostało do rozpoczęcia meczu Hiszpania-Polskie. Obie jedenastki na stadionie w Sewilli. Zaraz powinny rozbrzmieć hymny obydwu państw. Jesteśmy na to gotowi, zaraz ich wysłuchamy. Nasi piłkarze łapią się za barki. Tak jak powiedział trener Stokowiec, chcą być dzisiaj drużyną. Podczas hymnu na pewno nią są. Czekamy na rozpoczęcie hymnów i zaczynamy za niecałe 4 minuty. Mazurek Dąbrowskiego. Czekamy na hymn Hiszpanii. Odegrane wrzawa na stadionie w Sewilli. Za 2 minuty rozpoczyna się mecz Hiszpania-Polska. Sporo kibiców z Polski. Głośno niósł się Mazurek Dąbrowskiego. Głośno też odśpiewany oczywiście przez kibiców reprezentacji Hiszpanii hymn Hiszpanii. I zaczynamy. Dosłownie za 2 minuty po serwisie wracamy do państwa. Naszym ekspertem, przypominamy, jest trener Lechii Gdańsk Piotr Stokowiec. Autopromocja. Abrakadabra. Od ponad 30 lat zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego. W 2011 roku wyruszył na kolejne tournée, tym razem promujące płytę Bordeaux. Jeden z występów odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kloster Keller w Trójce. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy Państwa w niedzielę, tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali NanoCell 4K teraz za jedyne 1999 zł. Mocny odkurzacz bezprzewodowy Samsung z elektroszotką teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam.